الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ندوين سيبارة سورة بقرة آیت نمبر 172-173 دین مخ کے سبقونوں کی د مشرکان یو غلطی خدای پاک بیان کړی وا چې تاسو حلال سیزونه په ځان باندې حرام کړی، نو حلال سیزونه ځان باندې حراموي ما. کم سیزونه چې الله حلال کړی دي هغه حلال وګڼئ، کم چې حرام کړی دي هغه حرام وګڼئ. نن دې سبق کې الله پاک دوی ته فرمایي چې ګورئ، پاک رزق ما درکړی دی، ستاسو دپاره ما حلال سیزونه پیدا کړي دي، هغې د الله شکریا ادا کړي، الله نعمتونه درکړي دي، نو تاسو هغې ته حرام مه وایئ، د ځانه پکې حلالول حرامول مه کوئ. پکار دا ده چې تاسو د الله د هغې نعمتونو شکریا ادا کړئ. د لومړي آیات کې الله پاک دوی ته وایي چې شکر ادا کړئ، او چې تاسو شکر ادا کوئ الله به ستاسو دغه نعمتونه زیات کړي. ولئن شکرتم لعزیدنکم. او بل دا ده چې دا نعمتونه خدای پاک تاسو له درکوي، دا ستاسو د خپل لاسو ګټه وټه نه ده، دا ستاسو خپل څه کمال نه دی، دا د الله ورکړه ده، الله درکړې ده. نو بیا تاسو د بل چا عبادت مه کوئ، د یو الله عبادت وکړئ. نو یو خو د الله شکر ادا کړئ، او د هغه شکر شکل به څه وي؟ هغه به عبادت وي. یعنی عبادت چې کوئ هغه د الله کوئ. حدیث کې راځي چې جنت ته به ړوندي هغه خلک دي. عبدالله سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي و جنت ته به ړوندي هغه خلک دي څوک چې هر حالت کې د الله شکر ادا کوي. ځکه دا شکر دا د ټولو پیغمبرانو، د نیکانو، صالحانو، فرشتو، د اهل جنت دا دعا ده. نو د الله شکر په هر حالت کې ادا کوئ. که الله لږه درکړې ده هم پې شکر ادا کړه، که الله ډېره درکړه ډېر شکر پې ادا کړه. علماء لیکلي دي چې اهل جنت پا چې جنت ته لاړ شي نو په شپږو موقعو باندې به د الله حمد بیانوي. شپږ ځایونه داسې راځي په جنت کې آخرت په ورځ د قیامت په ورځ چې هغوی به د الله حمد بیانوي، ثنا به بیانوي، الحمدلله به وایي. قرآن د هغې ذکر کړی دی مختلفو ځایونو کې. کله چې الله د قیامت په ورځ حکم وکړي میدان حشر کې، وامتازوا اليوم ايها المجرمون، دا مجرمان یو طرف ته شي، کافر یو طرف ته شي، او مسلمانان بل طرف ته شي، نو ایمان خاوندان دغه وخت کې دا مؤمنان به ووایي الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يا الله ستا تعریف دی، ستا ثنا ده، یا الله د دې ظالمانو نه دې نجات راکړه او د دوی نه دې جدا کړه. شکر دی چې په دې کښې رانلو الحمدلله. او بیا چې کله دوی مخکې لاړ شي او پولیس رات باندې پورې وځي نو بیا به ووایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. بیا به د الله حمد او ثنا به ووایي. او د جنت د دخول نه مخکې چې کله آب حیات باندې غسل ورکړی شي نو په هغه ټایم کښې به ووایي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. او چې کله بیا جنت ته داخل شي نو په جنت ته چې ورشي او وګوري الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. بیا به د الله حمد بیان کړي. او چې کله جنت کښې دننه لاړ شي او هر سړي ته خپل خپل جنت میلو شي او خپل ځای کښې مطمئن شي نو بیا به ووایي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. او چې بیا کله جنت کښې خوراک وکړي مزیدار د الله نعمتونه ورکړی شي نو بیا به د خوراک نه وروسته ووایي الحمد لله رب العالمین. دا شپږ ځایونه داسې دي چې دوی به هلته جنت کې حمد حمد حمد حمد د الله تعریفونه او بیان. نو عزتمندو دا تاسو وګورئ د پیغمبرانو دعاګانې دا خو د جنتیانو د نیکانو خلکو په آخرت کې الحمدلله او شکر به د الله ادا کوي. د پیغمبرانو دعاګانې څه وې؟ ابراهیم علیه السلام دعا کوي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. هذا پیغمبران دعاګانې دي. دا زکریا علیه السلام دعا راغلی ده. دا ټولو پیغمبران دعاګانې راغلی او دغه الحمد لله تعریف شکر د الله ادا کړی. یو بزرګ لیکلي دي وایي څلور خبرې داسې دي چې هغه ما شکر طرف ته مایله کوي، ما مجبوره کوي چې زه د الله شکر وباسم. یو خبره ده چې الله تعالی په لکونو مخلوقات پیدا کړي دي خو وایي زه یې پکې انسان پیدا کړی یم او په او ټولو مخلوقاتو کې الله بیا انسان افضل او غوره پیدا کړی دی. وایي زه په دې خبره د الله ډېر تعریف او شکر کوم الحمدلله چې زه انسان پیدا کړی. او دویم زه د خدای حمد په دې خبره باندې ادا کوم چې الله سړی پیدا کړي دي او ښځې پیدا کړي دي. سړو لره الله په ښځو باندې لږ فضیلت او غوره والی ورکړی دی الحمدلله چې الله زه سړی پیدا کړی یم نو په هغې باندې زه مجبوره شم چې زه د الله حمد ادا کړم او شکر وباسم. الله نور دینونه هم پیدا کړي دي. درېیمه خبره خو په ټولو کښې بهتر دین هغه دین اسلام دی او الله چې دی نو مونږ ته دغه دین را کړی دی دین اسلام نو زه مجبوره شم په دې خبره چې زه د الله شکر وباسم الحمدلله چې زه خدای پاک مسلمان پیدا کړم. او څلورم زما مجبور یم په دې خبره باندې چې امتونه خو الله ډېر پیدا کړي دي خو زه د پیغمبر علیه السلام امتی پیدا کړی یم نو ما ته په دې خبره د الله زیات شکر دی الحمدلله چې زه د پیغمبر علیه السلام امتی. عزتمندو یو نعمت نه دی، یو احسان نه دی د الله. قدم چې اخلو قدم په قدم د الله احسانات دي، انعامات دي، ورکړه ده چې مونږ د الله حمد او ثنا بیانو. د خپل بدن ته سړی وګوري، الله سترګې را کړي دي، الله غوږونه را کړي دي، الله ژبه را کړې ده، الله صحت را کړی دی. چې داسې شمارې نو یو ګینټه به پرې تېره شي یا د خپل بدن نه به بار ونه ځي. دومره نعمتونه خدای پاک په دې خپل بدن کښې را کړي دي چې د الله حمد او تعریف هر وخت زمون په خپل باندې الحمدلله الحمدلله الحمدلله اگر چه دی سره باندې الله غ شکر ادا نشي. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی فرمایل یا رب العالمین تا خو مال ډیر انعامات را کړی ډیر احسانات تیرا سره کړی زه خو ستا د نعمتونو شکریا نشم ادا کول د کم کم نعمت شکریا به دې الله کو پورا کو. الله ورته وفرمایل چې دا ته اعتراف کې چې زه شکر نشم ادا کولې دقه شکر دی دا عاجزي چې ما ته وړاندې کړي نو عزتمندو چې عاجزي الله ته وړاندې کړه او عاجزي شه څه شی دی عزتمندو ان کنتم ایاه تعبدون د تقي خدای عبادت وکې بس منځ وکې الله رضا کې دا الله کوم فرایض دی هغه ادا کې او دا الله حکم ومنه دا الله عبادت وکې دقه شکریا نور مونږ د هغې شکریا نشو ادا کول دونه احسانات را سره الله کړي نو یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی کلو خورئ من طیبات ما د پاکو هغو نه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته واشکرو لله او شکر وباسئ د خدای پاک په دې حلال پاک رزق باندې ان کنتم که چېرته یې تاسو ایاهو د دغې خدای پاک تعبدون عبادت کوونکي که ځان د الله بندګان ګڼئ نو دغه الله د نعمتونو شکریا ده. دې بل آیات کې الله پاک هغه حرام ځناور مونږ ته بیانوي چې هغه مونږ دپاره حرام دي هغه حرام څیزونه هغه مونږ ته خدای پاک ښایي چې نور هر څه حلال دي ستاسو دپاره خو دا څلور څیزونه دا ستاسو دپاره حرام دي د دې نه ځان وساتئ. دا هغې ذکر خدای پاک داسې کوي یو یو وایو انما حرم علیکم بېشکه حرام کړي دي په تاسو باندې المیتته مردار میته هغه ځناور ته وایي چې هغه په خپل فطري مرګ باندې مړ شي طبعي مرګ باندې مړ شي طبعي مرګ باندې تخپله مړ شي تې ذبه نه کړي او هغه مړ شي دې ته میته وایي یعنې چا وله مری خپه کړه مړ شو ذبه نه کړی شو چاته د کندې ته ور وغورځېد او مړ شو دغسې زخمي شو د تکلیف نه مړ شو او ذبه نه کړی شو دې ته میته وایي. حلال ځناورو خو چونکه په خپل طبعي مرګ باندې مړ شو نو دا مردار شو دې ته وایي میته. نو الله فرمایي چې کوم ځناور حلال ځناور دی په طبعي مرګ باندې مړ شي هغه مردار دی هغه میته ده دا ستاسو دپاره حرامه ده. انما حرمه بېشکه حرام کړی دی علیکم په تاسو باندې المیتته مرداره دې ته مونږ مرداره وایو چې په طبعي مرګ باندې مړ شي. کافرو به دا خبره کوله وی عجیبه مسلمانان دي چې دوی یې په خپله مړه کړي نو هغه چې دی نو حلال ای او چې په خپله خدای پاکي ول مړه کړي نو هغه مردار ای. نو الله وایي چې دا زما قانون دی زما قانون کې ګوتې مه وهئ زه په دې باندې ښه پوهېږم چې په طبعي مرګ باندې مړ شي هغې کې ظاهري نقصانات هم دي او باطني روحاني نقصانات هم پکې دي زه د هغې د فایدې او د نقصان نه خبر یم الله وفرمایل نو زه ځکه مې هغه حرام کړی دی او چې کومه وینه او کوم ذبه شي او هغه وینه تې مرداره وځي نور بدن صفا پاتې شي ظاهري صفا شي او روحاني تور باطني تور هم هغه صفا شي. خو الله وایي په دې زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ ما چې تاسو دپاره کومه طریقه حلاله کړې دا حلاله ده کومه مې حرامه کړې دا حرامه. نو کوم په طبعي مرګ چې مړ شي نو هغه مردار هغې ته وایي میته. دویم څیز ودمه او وینه دلته صرف دم راغلی دی او په سورې انعام کې راغلی دي او دم مسفوحه وینه بېدونکي کومه بېدونکي وینه چې ده چې یو ځای زخمي شو او هغه وینه د هغه ځای نه راوبېده نو بس دا مرداره وینه ده نو دغه وینه حرامه ده دا پلیته ده او که یو ځای زخمی شو او د هغه ځای نه او نه خویده او نه بهیده په هغه ځای باندې کومه وینه ودرېده او نه بهیده نو دا حرامه نه ده، دا مرداره نه ده، دا پلیته نه ده، دې سره اودس هم نه ماتېږي. بهیدونکې وینې سره اودس ماتېږي، او چې یو ځای معمولي زخمی شو او وینه ترې او نه بهیده، ته پوه شه چې په دې باندې اودس نه دی مات. او دمم مسفوحه، وینه بهیدونکې. د وینې متعلق نور مسایل هم راغلي دي. یو خو دا ده، مونږ عامو خلکو ته دا مسله پېښېږي چې سار را پاسو، ماشو خوړلي یو جامې، د ماشي یو ټک پې پروت وي، د وینې یو ټک پې پروت وي، ماشي پې مړ شوي، یا چې دی مچ پې مړ شوي، یا کټمل پې مړ شوي. نو فقهاو لیکلي دي چې دغه وینه ناپاکه نه ده، خو که چېرته زیاته شي نو بیا انزل پکار دي چې ووینځلی شي. خو که دغسې یو ټک نیمي په جامو کې د ماشي یا د کټمل، نو هغې سره مونځ جایز بیا کېږي، هغه کپړه پلیته وي نه، خو که ډېره شي نو بیا انزل ښه دي چې وشي. څنګه چې د وینې خوراک حرام دی، لکه الله دلته وفرمایل چې حرام کړې ده خدای پاک وینه، د هغې خارجي استعمال که چېرته ته استعمالی په بدن باندې، نو هغه هم حرام دی. بعضې خلک د بعضې بیمارو دپاره وینه څښي، خصوصا ما خو خپله لیدي دي، دا د دمې بیماران چې وي، دا دمه بیماري چې وي، دا سا چې نښلي، هغوی ته هغوی کښې دا مشهوره ده چې دا سوی وي، دا وړه سوی چې خلک په کورونو کښې ساتي، وایي دا چې زبه کې او د دې وینه اوس کې، نو دې سره ښه کېږي دا دمه بیماري. زمونږ خپله یو ملګری او هغه د دمې بیمار و، نو هغه ما ته وایي چې ما ترجمه کښې دا خبره وکړه، نو هغه وایي مولوي صاحب دا خو ما څښلې ده. نو ما وایي چې تا څښله نو تا مسلې تپوس نه کو، دا خو حرامه ده، وینه باندې وینه خو حرامه ده. اوس په حرام څیز باندې ته علاج کې فقهاو لیکلي دي که چېرته نور علاج نشته او اضطراري حالت دی، نو که بیا ته وینه باندې خپل په حرام څیز باندې ته خپل علاج وکړي، نو جواز شته. خو چې نور علاجونه شته، دوایانې میلاویږي، او بیا داسې اضطراري حالت هم نه دی چې ته خامخا اوس مرې ده دی نه، بیا دا خو وینه ده، حرامه ده، نو څنګه دا خو دمې مسفوحه ده، نو دا دی دا حرامه ده، د دې څښل حرام دي. ډېر خلک یې څښي او تپوس نه کوي د مسلې. دغرنګې ډېر خلک یې خرڅوي، څنګه چې د دې خوراک حرام دی، څښل یې حرام دي، چې د یو څیز خوراک حرام دی، څښل یې حرام دي، دغرنګې د هغې خرید و فروخت هم حرام دی. چرس دي، پوډر دي، نشه یي څیزونه دي، د هغه حرام دي، که استعمال یې حرام دی، دغسې د هغې اخېستل او خرڅول هغه هم حرام دي. نو وینه، د وینې اخېستل خرڅول دا هم حرام دي. دا بعضې خلک په هسپتالونو کښې وینې خرڅوي، دا بلکل حرام که یو بیمار پروت دی او هغه ته د وینې ضرورت دی، که هغه ته وینه او نه خېږي نو هغه مري، دا اضطراري حالت دی، نو هغه ته وینه ورکول دا جایز دی، او جایز نه بلکې د ثواب کار دی چې د هغه ژوند بچ شي په دې باندې. د بدن یو عضوه بل ته لګول دا حرام دي. سترګه یا دغسې یو بل اندام چې هغې سره اپریشن کول غواړي، بدن سیرل غواړي، او هغه وسیرې بدن او هغه وباسي او بل ته لګې، دا د انسان د اعضاو توهین دی او سپکوالی دی. دا حرام دي فقهاء لكلي خمينا دا دي داسي مثال فقهاء ورکلي دي لك زنانات معشوم تشوده ورکي وزا معشوم اخو نور خورا كولي نشي كچرتا تشوده نوركينا اخو معشوم بمرشي ندقه سي که یو بیمار پروت ته و اغا مری و اغا تا دا وینه ضرورت ته نبیا دا ورکولش وینه ورکولشی جایز دی بلکه دا ثواب عمل دی نو دا وینه خرسول چه سنگه استعمال حرام دی دا غصی دا دی خرسولم حرام چه دم مسبوحوی تاسو گوره دا زمونگا دی قصابان و حضراتو با مخکې دا وینه همدغسې تویده خو بیا داسې وخت راغی چې هغه خرسول شروع شو نو هغوی ورته بیا محفوظ ځایونه جوړ کړل څاروی به حلال که هغه وینه خرسوله بیا او بیا وړي یې جمع کوي یې خلک او سرو کې ګډی یا نور د چرګانو خوراکونو کې ګډی نو دغه وینه چې څنګه خوراک یې حرام دی نو دغسې د دې خرسول هم حرام دی لا فقهاء لكلي نو الله دي زكي فرماي شو الدم زنا زنا ما الله پاک پتا سو باندې حرام کړی ولحم الخنزير او غوخه د خنزير غوخه د خنزير صرف غوخه حرام نه چونکه غوخه په بدن کې اهم جز دی نو خدای پاک دا غي ذکر وکړو نور ټول بدن اډوکي ویښته سرمن وغیره وغیره هر څه د خنزیر چې دی نو دا حرام دی